A 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O dynamice rozwoju pandemii mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dziś mamy ponad 27 tysięcy zakażeń. We Włoszech Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach epidemii koronawirusa ma być obchodzony co roku. Runęła ściana remontowanej kamienicy w Rybniku. Gruzowisko przeszukują psy. Epidemia się rozwija, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. O dzisiejszych danych resort poinformował przed południem o 27 278 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 356 osób. Dziś odnotowano ponad 6 tysięcy więcej zachorowań niż tydzień temu, zwraca uwagę rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Kolejny dzień widzimy, jak rośnie trzecia fala epidemii. Ta dynamika wzrostów jest na granicy 30-40%. Za tą falą zakażeń niestety podąża fala zgonów. Pamiętajmy bowiem, że jeżeli notujemy w danym dniu więcej przypadków, to w ciągu tygodnia, dwóch, maksymalnie trzech, niestety pojawi się fala zgonów. Z powodu COVID-19 w szpitalach leżą prawie 22 tysiące pacjentów, a ponad 2 tysiące najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratorów. W lubelskich autobusach i trolejbusach rozdawane są maseczki. Przygotowano 3 tysiące sztuk. Akcja rozpoczęła się dzisiaj i będzie kontynuowana przez najbliższy tydzień, mówi rzeczniczka MPK w Lublinie Weronika Opasiak. Chcemy przypominać pasażerom o obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej. Wszystko oczywiście dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Niestety nie wszyscy pasażerowie stosują się do tego nakazu, a zależy nam na tym, by wyrobić u naszych pasażerów nawyk zakładania maseczek i apelujemy o stosowanie się do tego nakazu. Od początku pandemii w pojazdach komunikacji miejskiej emitowane są komunikaty informujące pasażerów o obowiązku zakrywania ust i nosa. Minutą ciszy Włosi oddali hołd pamięci zmarłym z powodu koronawirusa. Premier Mario Draghi złożył wieniec na cmentarzu w Bergamo, mieście najbardziej dotkniętym pandemią. Prezydent Sergio Mattarella ustanowił 18 marca Narodowym Dniem Pamięci o ofiarach epidemii koronawirusa. Ma być obchodzony co roku. Rok temu 70 ciężarówek wojskowych wywiozło z Bergamo do pobliskich miast setki trumien z ciałami ofiar pandemii. Było ich bowiem zbyt wiele, by je skremować w mieście. Film pokazujący przejazd ciężarówek pustymi ulicami Bergamo wstrząsnął opinią publiczną Włoch. Miasto stało się symbolem tragedii związanej z pandemią. Premier Draghi wziął udział w inauguracji Lasu Pamięci, gdzie pamięć ofiar uczczono zasadzeniem drzewek. Hołd tym, którzy odeszli, musi dać nam siłę, by budować świat, którego oni pragnęli dla swoich dzieci i wnuków. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło ponad 103 tysiące osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zawaliła się frontowa ściana kamienicy przy ulicy Sobieskiego w Rybniku. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jak mówi Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, budynek był w trakcie remontu. Z informacji, które uzyskaliśmy, pracownicy firmy remontowej zdążyli się ewakuować. W tej chwili brak jest informacji o innych osobach poszkodowanych, ale na miejsce udaje się specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Z sąsiedniej kamienicy ewakuowano 7 osób. Działania na miejscu prowadzi 8 zastępów strażaków. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka jest gotowa zająć się sprawą dziennikarzy pozwanych przez Ringer Axel Springer. Przewodniczący komisji Marek Ast mówi, że decyzja o ewentualnym zwołaniu posiedzenia należy do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ja jestem jak najbardziej za. Pamiętać trzeba, że komisję w tej chwili w trybie covidowym zwołuje marszałek Sejmu, ale myślę, że nie będzie problemu. Rzecz jest bardzo ważna. O tym, że sprawą powinna zająć się Komisja Sprawiedliwości, mówiła rano w programie Pierwszym Polskiego Radia posłanka PiS Joanna Lichocka. Jej zdaniem pozywanie dziennikarzy przez Ringer Axel Springer za wyrażanie opinii na temat tego wydawnictwa narusza wolność słowa. Ringer Axel Springer jest w Polsce właścicielem m.in. dziennika Fakt, tygodnika Newsweek oraz portalu Onet. Wydawnictwo pozwało kilku dziennikarzy, m.in. Cezarego Gmyza, Wojciecha Biedronia oraz Samuela Pereire za wyrażanie krytycznych opinii o działaniach Ringer Axel Springer. To był Serwis Trójki.

O, na razie gitarkę możemy odstawić na miejsce. No tak za spokojnie to znowu nie było, ale to nie jedyna dziś atrakcja i nie wszystkie muzyczne, które na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Ciąg dalszy rekomendacji kulturalnych już za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. 10 po 2, a może by coś jeszcze zagrać? Ostro wyszło Linkin Park, no to spokojnie, spokojnie stopujemy. Pytanie racjonalizatorskie, czy weekend może być w czwartek? Pewnie, że może być, a konkretnie Abel McConnell te swoje. Wprost z Kanady. Już teraz. Weekend w czwartek. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. Weekend. No a w weekend, a konkretnie w sobotę wraca lockdown. W całej Polsce znów zamknięte będą, no tu z naszej perspektywy, między innymi kina, galerie, teatry. W naszej kulturalnej audycji już zdążyliśmy zajrzeć na deski krakowskiego teatru imienia Słowackiego. Stamtąd trafiliśmy do Twin Peaks, a dla ścisłości do polskiego Twin Peaks, czyli Cukrówki, fikcyjnej miejscowości, gdzie rozgrywa się akcja sztuki Zimowle. Spektakl ten powstał na podstawie obsypanej nagrodami powieści Dominiki Słowik. A skąd te skojarzenia z kultowym Twin Peaks? Posłuchajmy. Cukrówka, cukrówka, cukrówka. Jakub Roszkowski, reżyser spektaklu. No w takim najprostszym czytaniu jest to pewnie opowieść kryminalna, to znaczy no, jest trup w miasteczku, przyjeżdża agent, który ma się dowiedzieć, co tu się stało, no i oczywiście kto zabił, no ale to chyba nie jest główne pytanie tej książki. Zatańczymy? Zatańczymy. Ta książka jest często porównywana do miasteczka Twin Peaks. I faktycznie ta taka dziwna aura tego miasta i te różne dziwne historie wokół niego jakby trochę wypierają też ten taki najprostszy narracyjny właśnie klucz pod tytułem Kto zabił? Dominika Słowik, autorka powieści Zimowla. Porównanie Cukrówki do Twin Peaks pojawiło się w pierwszych recenzjach książki i muszę przyznać, że mnie to dość mocno zaskoczyło, bo nie myślałam o książce w ten sposób. No ale oczywiście to miło zawsze, kiedy autor słyszy takie porównania, które nawiązują do w jakimś sensie przełomowych zjawisk kulturowych, takich jak Twin Peaks. Agnieszka Przepiórska, aktorka Teatru Słowackiego. W Zimowli gram postać Dąbrowskiej, samej Dąbrowskiej. Dąbrowska powinna wystarczyć, tak mówię, w spektaklu. I to jest osoba, która niejako na dzisiejsze czasy powiedzielibyśmy, że monitoruje Cukrówkę, czyli tę miejscowość. Chodzi, sprawdza, czy wszystko jest w porządku i oczywiście sytuacja z zahipnotyzowaną, nagą dziewczyną chodzącą po dachach zaburza jej ten świat, plus w przeszłości płacząca Maryjka, plus zabójstwo i się ten świat gdzieś tam gubi i rozsadza. Więc próbuję go sobie na nowo poukładać tam. Rafał Dziwisz, aktor Teatru Słowackiego. Dawno nie czytałem książki, zwłaszcza książki polskiego autora czy autorki, która by mnie tak porwała dosłownie. Oczywiście czytając powieść wiedziałem już, że robimy to w teatrze, że będzie to robił Kuba Roszkowski i wiedziałem już, kogo będę grał. Więc też czytałem tę powieść, zwracając szczególną uwagę na mojego bohatera, czyli na Wróża Rywalda. Była to moja podwójna radość, dlatego że niezależnie od tego, że gram to w teatrze, to czytając książkę, była to moja ulubiona postać z tej powieści. No i co teraz? Tak się będziesz bawić? Wydaje mi się, że jest to jakby bardzo

so young. Our lives have just begun, but already we are considering escape from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together, together. I jego drużyna wprost z Finlandii, z Sedemelisien Terveisin ja Haleja, formacja HIM. Fajna informacja, bo i państwo sobie pracują zdalnie, my pilnujemy tego, co dzieje się na świecie, w świecie kultury również, i miło nam poinformować, że 3 płyty Polskiego Radia mają szansę na Fryderyki 2021 za muzykę poważną. Nominacje do nagród Akademii Fonograficznej ogłoszono w 10 kategoriach. Dziś poznamy też nominowanych za muzykę rozrywkową i jazz i pewnie do tego tematu u nas będziemy wracać. No a jak wiemy, Fryderyki przyznawane są przez polskie środowisko muzyczne i muzyków, i autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, oczywiście także dziennikarzy zrzeszonych w Akademii Fonograficznej. Zasiada w niej ponad 1300 osób i myślę, że któraś z tych płyt na antenie Polskiego Radia, na razie nominowanych, ale jednak w innych kategoriach niż tylko muzyki poważnej, też na naszej antenie zagoszczą. 29 minut po godzinie 14. Delikatnie? Proszę bardzo. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. We'll be right back.

końcu i on sam zmieniał za życia sposób patrzenia na dzieła, na projektowanie budynków. Mówi Przemysław Słowiński, autor książki Antonio Gaudi, Czarodziej architektury. On wyprzedził swoją epokę. Nie wszyscy chcieli się zgodzić, żeby powstawały takie dziwadła. Pomstowano też na niego, uważano go za szaleńca. On był geniuszem, a nie szaleńcem. Szaleńcy nie budują takich dzieł, ale to też przeszkadzało. Do jego wrogów to się zaliczał Pablo Picasso, Salvador Dali przed nim ostrzegał, porównywał te jego dzieła do tak zwanych tapas. Te niepochlebne opinie o twórczości Gaudiego nie powinny dziwić. On był prekursorem zmian, mówi profesor Marta Leśniakowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Gaudi jest z jednej strony zamknięciem pewnej epoki, pewnej tradycji myślenia o architekturze, która wyrasta jednak z tradycji XIX-wiecznego historyzmu. A z drugiej strony otwiera nowe myślenie o architekturze jako o formie, którą daje się kształtować. On sam pozostanie jednak zawsze taką postacią osobną przez swoją wyjątkowość, niezwykłość, niepowtarzalność. Wszelkie próby naśladowania Gaudiego kończą się klęską, bo tak jest z wielkimi dziełami sztuki. One się nigdy nie dają powtórzyć. Musi być ręka wielkiego twórcy, żeby stworzyć arcydzieło, które będzie nas zachwycało, poruszało nami, będzie nas irytowało, bo taką funkcję dzieło sztuki także ma do spełnienia. A gdy dzieła twórcy jednych irytują, a drugich zachwycają, to wtedy na pewno mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. No, jeśli chcieliby Państwo sami zobaczyć arcydzieło Gaudiego w cyfrowej postaci, polecamy filmy oprowadzające po paryskiej wystawie. Znajdą je Państwo na stronie www.carielmier.com. A wystawę już zdołał obejrzeć i jest pod wrażeniem nasz reporter Paweł Turski. Adam.

potrafią, rozgrzać potrafią. Greta Van Fleet, bo i za oknami śnieg i trochę słońca. No, jak mawiają, marzec, plecień, trochę zimy, trochę lato. Czy jakoś tak. 11 minut pozostało do godziny 15. U nas w kraju od soboty zamknięte będą kina, galerie i teatry, a my eksportujemy naszą sztukę tam, gdzie instytucje kulturalne pozostają jeszcze mimo pandemii czynne. I tak od soboty w Wilnie będzie można zobaczyć wystawę poświęconą polskim artystom, wystawę pod tytułem Trudny wiek, Szapocznikow, Wajda Wróblewski. Na wczorajszej prezentacji był nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. Od poniedziałku na Litwie znów można pójść do muzeum. Mimo to prezentacja wystawy poświęconej wybitnym polskim artystom, rzeźbiarce Alinie Szapocznikow, reżyserowi Andrzejowi Wajdzie i malarzowi Andrzejowi Wróblewskiemu została zorganizowana zdalnie. Wzięła w niej udział Anna Rotenberg, the legendary Polish curator. Legendarna polska krytyk sztuki Anna Rotenberg, która jest też kuratorką wystawy. We are proud and honored to work with. One day it came to my mind. Pewnego dnia pomyślałem, że tych troje ludzi, którzy w zasadzie się znali, straciło swoich ojców podczas wojny. Urodzili się w podobnych czasach, przeżyli podobne dramaty. To było jasne, aby to połączyć, by zaprezentować, jak wiele połączeń możemy odkryć w ich pracach. Mówiła Anna Rotenberg. Ta wystawa jak najbardziej jest skierowana do widzów litewskiego pochodzenia, jak też polskiego. Mówi Biruta Zimnicka, koordynatorka projektów Muzeum Sztuki Nowoczesnej. MO. Po prostu mieliśmy możliwość przywieźć tych wspaniałych twórców tutaj do Wilna i zapoznać naszych widzów nie tylko z osobami, które mają korzenie litewskie, ale też z artystami naprawdę światowej sławy. Zarówno Wróblewski jest teraz na nowo odkrywany i prezentowany w galeriach na całym świecie. Nie mówiąc już o Wajdzie i Alina Szapocznikow. Też przywozimy jej pracę właśnie z Londynu i z Paryża. Naprawdę światowej sławy twórcy, których po prostu chcemy zaprezentować naszej publiczności. A Dorota Mamaj, kierowniczka Instytutu Polskiego w Wilnie, który jest partnerem ekspozycji, zaznacza, że to pierwsza taka okazja w tym roku, aby wybrać się do muzeum. Będzie to pierwsza wystawa po ogromnym lockdownie i zamknięciu galerii i muzeów, którą będzie można obejrzeć w realu. Biruta Zimnicka dodaje, że nie tylko pandemia była dużym utrudnieniem w przygotowaniu tej ekspozycji. Tą wystawę planowaliśmy na 2020 rok i nie było żadnych problemów, jak planowaliśmy przywieźć właśnie mnóstwo prac Aliny Szapocznikow, ale w międzyczasie wydarzyła się i pandemia, i Brexit i naprawdę mieliśmy mnóstwo formalności i nie wiadomo, jak będzie z tym przyjazdem prac z Londynu. Na wystawie zostanie zaprezentowanych około 120 dzieł pochodzących z 5 krajów. Realizujemy go we współpracy aż z 25 instytucjami. Przewozimy pracę ze zbiorów i muzealnych, i prywatnych. Wystawa jest też symbolicznym powrotem do Wilna Andrzeja Wróblewskiego. Bo tak naprawdę Wróblewski po wyjeździe z rodziną z Wilna nigdy do Wilna nie powrócił. A dziś możemy powiedzieć, że wraca symbolicznie. Mówi Dorota Mamaj. Sam tytuł wystawy Trudny wiek został zainspirowany rzeźbą Aliny Szapocznikow, która nosi tę samą nazwę. Trudny wiek staje się tutaj odniesieniem zarówno do trudnego i tragicznego czasu historycznego, jak też do okresu dojrzewania człowieka. Wystawę będzie można oglądać do lipca. A z Wilna relacjonował Kamil Zalewski. Tak zazwyczaj zaczynamy najpierw gitary, później perkusja. To może teraz odwrotnie? Ooh,

Żegnamy reklamy.